dolaşır, zemheri kanında dolaşır. İşler diline donar kalır. Ardında ümit yorgun geceyi sürgün bırakır. Korkulu yüz güne karışır. Bekleyiş sonsuz ölüm. Sevinçli dansın.